Jazznàtics, a partir d'aquests moments, un programa amb Rafael Corbí. Love me, baby, love me all night long. Go on and kiss me, darling, kiss me like the vibe is still so strong. Well, you can hold me, darling, oh so tight. You'll make sure the blues are gone tonight. Oh, won't you love me, baby, love me all night long. Touch me, baby, touch me all night long. Go on and squeeze me, darling, squeeze me like the blues are almost gone. Well, you can run me, darling, with your life. You'll make sure that I'm treated right. Oh, won't you love me, baby, love me all night long. És la que ens porta aquest tema, la seva veu ressona mitjançant els altaveus de Jazznàtics amb el Love Me All Night Long, cançó pertanyent a l'àlbum que publicà el 2011 i que es deia In the Light, en la llum. Una mica de jazz en format de blues amb Kachi Melua des del Piece by Piece del 2005, que és el tema anomenat Blues in the Night. My mama don't told me when I was in pigtails. My mama don't told me home. A man is a two-face. He'll give you the big eye. And when the sweet talking's done, a man is a two-face, a worrisome thing who'll leave you to sing the blues in the night. Now the rains are falling, hear the trains are calling, ooh. Blowing across the trestle. Natchez to Mobile, from Memphis to St. Joe, wherever the four winds blow. I've been in some big towns and heard me some big talk, but there is one thing I know: a man is a two-face, a worrisome thing that will leave you to soon the blues. Chicago, that toddling town. Chicago, Chicago, I'll show you around. I love it, bet your bottom dollar you lose your blues in Chicago. The town that Billy Sunday couldn't shut down. On State Street, that grand street, I just wanna say, they do things that they never do on Broadway. Say, they have the time of the life. I saw a man, he danced with his wife in Chicago, my hometown. Wanna say, they do things that they never do on Broadway. Say, they have the time of their life. I saw a man, he danced with his wife in Chicago, my hometown. Música i diversos genis, com Cathy Melua o Harry Arnold, que també acompanya a tots els oients de Jazznàtics amb el Jazz Show Live del 1959, amb aquest tema anomenat Chicago, que acabeu d'escoltar. Brian Blade és el següent protagonista, ens ho portarà amb una peça que es diu Omni, del seu àlbum Season of Changes, del 2008. Thank you. Aquesta era la música que ens arribava a Jazznatics d'un personatge conegut amb el nom de Grant Stewart. Aquesta peça era la que duia el nom de Rain Check del 2009 i l'àlbum era un homenatge a la música de Duke Ellington i de Billy Strayhorn, així es deia, Plays the Music of Duke and Billy. Era Grant Stewart entre nosaltres. I un personatge en nom de ciutat del nord de l'estat espanyol és en Ray Oviedo, però en ve alta. Sweet Summer Days, àlbum del 1997. La cançó és Coco. Aquest és el temps de jazz a través de la nostra emissora. És a Jazznàtics, per als afeccionats al jazz. I acabem d'escoltar Ray Oviedo i aquest coco del seu Sweet Summer Days. L'àlbum especial del dia d'avui, cada setmana en tenim un, és el de Bill Washer i Dom Cicchetti, que es diu Mirage, un àlbum a duo entre el guitarrista Bill Washer i l'intèrpret de teclats Dom Cicchetti, que és una trobada entre aquest jazz suau, aquest smooth jazz amb uns tocs de jazz o de música brasileña i també de ser funky. Ells es van trobar mentre estaven treballant amb l'orquestra de la Liza Minnelli. Des d'aleshores, ambdós han treballat sempre que han pogut junts, i prova d'això és aquest disc que ara mateix en recordem, aquest Fantastic Mirage del 2007. Bill Washer, Dom Cicchetti amb J-Light i també amb Circle. I started this website for the library. Thank you. Doncs aquí els heu tingut, la guitarra i els teclats, amb Bill Washer i Tom Kikichetti, amb aquests dos temes de Light i Circle. Seguim i ho fem amb el Crestfallen, això és Jazznatics, Todd Nelson. Thank you. lie sleeping in the palm of your hand. You'll be a witch and dip in love's long looked after land. Where you'll see a sun up sky with a morning noon, where the days go laughing by as love comes calling on you. Asleep on me, don't waken. I can't believe what just passed. He's mine for the taking. I'm so happy at last. Maybe I dream, but he seems sweet and golden as a crown. Asleep in didn't told me I walk with my feet off the ground with my one true love, my one true love, when my one true love I found. He's mine for the taking. I'm so happy at last. Maybe I dream, but he seems sweet and golden as a crown. A sleeping maiden told me I walk with my feet off the ground when my one true love, my one true love, when my one true love I found. Era la veu agradable d'Eliane Elias amb Sleeping Bee. Vinga, pel final del nostre programa, ja a la recta final, ens queden un parell de temes. Un és d'Arturo Castellón. Este és Miria. Deixem tancar la paradeta, com dèiem. Arturo Castillion ens portava el Este es mi día, una de les peces que s'incluïen dins el seu àlbum The Promise, que es va publicar, si no recordo malament, el 2006. I acabarem el programa d'avui de Jazznatics amb The Very Best of Smooth Jazz, un compilatori que ens portava una peça original de Bob James, que es deia Angela. Fins la propera. Salutacions de Rafael Corbí. Jazznatics, el programa de jazz.